Luka, jani luoba. Mufuor mi da den yenli, gesu den tarike pwande, ad kama kwanunni. Onwar kab den gobedi, ad kama siyande kinnuki kinkman. Fal siyen mba bitiyamba den yerba. Ben teni ke itiyen yalon kwa mufuor mi dali. Gesu den kwa ke yerba. Na yi chok da frinde tiyen yala mkomen den chuo, walen yaben den yel no kuryo. Ke okwa utien diyegunni ke ta du pen bilika kinkmani. Ba kel kwa ni to kulun mani du pen yeni ya tie ko par kiamba ya aka amma david den ta kin mani kitan ya bi yiglino moko yesu goden yerba o jobi jon die mu formi dal dan toali yesu don kwa le balman bangma dirini ke bangge bindaba utien mama o jaden yel kani ko jenu fani le balman bang kaba len fasienba den pare gesu ke balle o yaba pago mu formidale ke bamba bamba afrika kulo len yala gesu den ban ban bungi yala ki yeri yoya nun fani fiki ser siganne o den fiki ser gesu den yerba mbwali na ali pia usano tin tiene yalin hani bi yalin biya mu formidale ki fabi on lobi ki bolno yo oren dir ke len bukuri ki yero gayen tande anu oden tandu ko upag be pala den ben har kel pendi ke be jogalen bi yab bamba tieni gesu ya la yonu gesu den gerli jwal pok ban jandi oden tien nyamungu ke jandi uchim landen fi fa oden yini onwar kaba ke gan bi shiga piga nibliye ke yimba bitonde ba bi yelan tiena simono yesu den yini yua pieri den owalo andile le jaka le jan le filipe le batelemi le mathieu le toma le alife bijua jaka le simono bande yiyua oyan kwa dan le jaka bijua gude le judasa isakalioto yuan denti tua igambidano Yesu den girli jualpo lemba ke seri utialpo o ngwar kab toba bon kianla den yelkan ne toba moko don wulki lare likan ke nyane gudenni kuri len Jerusalem len Tili len Sidoni ya doge mbali minin kiamma boku den kiwa ke bua ke gbare o mama ko go bua wan parba bi yani po Muki ki biyar mu den ye yab ya nini ki yani biyama moko den pare ku nirgu shiga yo kuri de mwandi ke bwa ke siwo kalma u paru den nya o nini ke pare de kuri lange su den yar ke jidu on war kab ke yir li pa mar yele yimba ya binche allura kalma u tien je ma tie iyama li pa mar yele yimba mu ko min pia yab mola kelma ibagu lipa mari yele yimba yabun buru molanna kelma ibatu yalla lipa mari yele yimo binu ya nan yi ki der yi ki nyandi bisiga ki suguri yi ki seng yi nanti bon jong de yeni kelma o jobi jwa yapo de ya twa yi po yen ya dal yimba ngamal yi pala ke ya ju ki kini lipa mal po kelma pampanin bli yi po tampol po yaba kelma biya jamba moko den tuni bi sawal poaba yene amma falaba yelen yimba apiara kelma yimalki ba yemam no falaba yelen yimba yabin pia kelkand molanna kelma mukuma batu bari falaba yelen yimba yabin latilar molanna kelma yi falaba tu bwandi yi ya muati ni sire falaba yelen yi biniba kul ya ti pari biya jamba moko den pari isa wala fuwa fa dam yene yimba ya bin kengi mama ngir yiline ya bo man yi balmba ya tiende yalin hani ya bin nan yipo ya ga timane ya bin solni yi ya jande ya bin suguri yipo no ya pabe apian yendu po ampere kiteno unemo no ya fie aliar kiali anda ye ko kanga aliar tergamo pa yu ami ha kul no ya fie ha Andia yal, da wakibualola, ya tiendi bindipo nani yimbua ban ya tiendi yipo mama. Yi ya bua ya bun bua yi. Beba pa yi ye mulere. Ba ti tuon biar damba moko bua ya bun bua ba. Yi ya ngamri ya bun ngamri yipo ya po. Beba pa yi ye mulere. Ti tuon biar damba moko tiendi yene. Yi ya lere yin dani ke ya bun bagua ki pa yi iligi. Beba pa yi yeni mulere. Ti tuon biar dam moko leri bi tuon biar dan lieba biligi. Ke bangua ki paba. Ama yin ya bua mene yi balimba. Ya ngamri mene bi nupo. Ki ya leri ba ki da dan ke yi ba kuwa ki ga bi kan liba. Yeni ipampani ba yaba. Yi ba che u chenu yuwa yye hatan po juma bila. Kelima wani. O ngamri bi hangwa damba leni bi ni biar ba kulpo. Yin ya tiyeni mani minghamma nani iba moko un tiyendi minghamma maami yen. Yin da jaman tu buri, ka u tiyenu ndati gya le yimo tu buri. Yin da buki chuo oba, ke ban da buki chuo yimo. Lani bekan gya kebili yimo ya chuo nu. Ya tiyeni mani yini saliye po suguli bitakali po. Lani beba tiyeni yimo ya po suguli, ya takali po. Ya pu mani, lani beba pu ni yimo, ki bigri ipo bonghala ki nyigi ki yigni ki kuori hal lanchuri bebata yim bigri ni topo le yabon big kala ki bigi yimo yapo yesu don poa mo pan jam mo ko ki yer nani o jom ba afriki dari o jom bi banib liye yen kul kam ba ku bogun ni te o har ka ki ke o chamba ama ya hor ka bank ki beni o ba na le no chamba be ya poke anwa ya mwagun ye alielo numbuni kina anwa ya dajengu ye ayabunni le galere ke aba yeri akilo mpilo kermi nyane ya mwagun ye anumbuni fini yuan ki noa ya dajengu nduoge ayabunni fini pala liye dano ampa nyane ya dajengu ye ayanumbuni lane aba afrikile bonhala amba nyane ya mwagun ye alielo yabunni mama tinghambo kan luoni yabon luon kala nkinghan ya tubun kinghan mo kan luoni yabon luon kala nghani be bandi tubu kul kalma bu bon luon kal poe be kan sobri akan kana ku kon kongu po be kan go sobri i chabi una pa yuan po odin hamo nyandi opal mbon hala ni yalen hani odin biaro mo nyandi opal mbon biar la ni yalen bia kalma on lo mari yalen bie opalin ne benten ke yini ni odiero odiero kina tiendi mi yeri yal mba wan yi yuan chuan kan ke bar mama ki tiendi mi yeri yal kuli na le yua o tiena yan lo ndem bua ke mali dieli o den gir ha ke ni wa ke pundi ku tang ke puli tam puli ku yapo ke ma odiel ni ngo tian le den chua ke pubi ke tuli dieli yeni ma den firi ki miarli kelma di dem ma utangku ama yuan gbarin mama kina tien di man yer yal o mo tien nan yan lo ma li dieli kina pa biri ku pu bitan puri ama ku pu ku tin fang po yin go tian lu pu bi ku tuli ya yugnu liga di dem ba li dieli yem murma dem bia